جسے آپ زندگی کے آخری رمق تک قائم رہ سکتے ہیں نیکی پر. اگر کوئی نیک بننا چاہتا ہے تو وہ بھی یہ چوتھا اصول اختیار کرے. دو چیزیں: حسن اخلاق، دل کا سکون اور اطمینان. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اصل میں حسن اخلاق ہے. والاسم ما حاك في صدرك، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے. دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو برائی کرے اور اس کے دل میں کھٹکا پیدا نہ ہو. اللہ نے ایک عدالت ضمیر کے اندر بھی رکھی ہے، غلط کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہو. لیکن یہ عدالت مضبوط اس وقت ہوتی ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے. وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہتے اللہ کے رسول ایک بات تو بتائیں. کیا پوچھو؟ کہا مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ ہر خیر اور شر کی بات میں آپ سے پوچھوں. آپ نے اسے قریب کر لیا، اپنے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگایا، کہا وابصہ تمہیں ایک بات کہوں. آپ نے پھر تین انگلیوں کا اشارہ اس کے دل کی طرف کیا، فرمایا وابصہ یا وابصہ، اے وابصہ استفتی قلبک. لوگوں سے جو پوچھتے ہو کہ یہ کیا ہے، یہ کبھی اس دل سے بھی پوچھ لینا. البر مطمئنت الیہ نفس والبر مطمئن الیہ القلب، نیکی وہ ہے جس سے دل میں سکون بھی آتا ہے، مطمئن بھی ہوتا ہے. والاسم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، اور گناہ وہ ہوتا ہے جس سے دل میں تردد پیدا ہوتا ہے، کھٹکا پیدا ہوتا ہے. وان افتاك الناس وافتوا، ساری دنیا بھی فتویٰ دے دے، اس مفتی سے بھی ضرور پوچھنا، ایک مفتی تیرے دل میں اللہ نے رکھا ہے. گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل کی حالت جو ہے وہ تردد کا شکار ہو جائے، کھٹکا پیدا کرے. وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، دوسری روایت میں آتا ہے دنیا کے سارے مفتی فتویٰ دے دیں، اس سے بھی کبھی پوچھ لینا، یہ بھی تمہیں حقیقت کی رہنمائی کرے گا. اللہ عز و جلال سے دعا ہے ہمارا اخلاق بلند فرمائے اور ہمیں ایسے اعمال دے کہ ہمیں اللہ ایمانی طور پہ قلبی سکون عطا فرمائے، ہمیں عدل کی توفیق عطا فرمائے، میانہ روی کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں سچ پہ ہماری زندگی قائم ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.